أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتنا دا سورة الدخان دا اول آیات څخه شروع پر نهم آیات باندې ختم شو نو اوس دا نوې سورة شروع کیږي د د معرفت فی جنګلوی دا شد چې دا دغه سورة اول د نوم مسله ده دا د نوم الدخان دی دا دغه لسم نمبر آیات څخه اخیسته سوی دی چې د دې سورة ولسم نمبر آیات ته وګوره فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین نو په دغه کې د دخان تورې ذکر سوی دی نو دا یې د هغه دپاره یو نقشه کړله چې هغه سورة هغه د دخان هغه د دود بیان چې په کښې کې راغلی دی چې بیا به آسمان کې داسې یو دود یې هغه به ډېر واضح او ښکاره وي معنا دا یو نقشه ده الله تعالی هلته بیانوي په تفسیر کې به بیا راشي نو هغه د دخان ذکر چې راغلی دی معنا هغه سورة نو برای هغه د لسم نمبر څخه هغه تورې راواخیستې پر دې نوم کښېښو دا یوه مسله بل دا دی چې د ده لمبر دی د دغه سورة دا خو یو نوم دی لمبر یې دوه قسمه دی یو یې کتبي دی په قرآن کریم کې هغه وختس یادې وینې څلور څلوېښتم نمبر دی په قرآن کریم کې دا الحمدلله څه چې را شروع کې راځي راځي راځي اوس دا یې موږ څلور څلوېښتم نمبر سورة ته رالو دا د ده د کتابت لمبر دی چې په قرآن کې ثبت شوی دی د هغه یې د لوحې محفوظ لمبر هم دی په لوحې محفوظ کې هم په دغه نمبر هلته پروت دی یو د ده د نزول لمبر دی چې دی نازل شوی دی د ده نزولي لمبر چې دی هغه څلور شپېتم دی تر سورة الزخرف وروسته نازل شوی دی هغه درو شپېتم دی دی څلور شپېتم دی بل د دې سورة څلورم نمبر د ده نوعیت دی چې دا د کومې نوع څخه دی د قرآن کریم سورتونه خو تر دا دوه قسمه نه وځي یا مکیه دی یا مدنیه دی که مکیه وه هغه دا معنا چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم تر هجرت ته مخه نازل شوي په هغه دیرلس کلنۍ دوره کې نازل شوي چې رسول الله علیه السلام په مکه کې زندګي تېرول که مدنیه وه سورتونه هغه په هغه دوره کې د نبوت نازل شوي دي چې پیغمبر علیه السلام د مکې څخه هجرت کړی دی په مدینه شریفه کې اوسېږي نو دغه بس معیار دی د فرق چې قبل الهجرت کوه خدای دې وکړي چې هر ځای نازل شوی هغه ته موږ مکیه وایو ځکه د ده کور دلته دی راځي و دغو خلکو ته بیانوي چې کوم سورتونه مدنیه دي هغه دا معنا چې تر هجرت وروسته نازل شوي دي د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم کور په مدینه شریفه کې دی چې تر مدینې د باندې هر ځای چې نازل شوي موږ یې مدینې بولو ځکه چې پیغمبر دلته راځي و دې کور ته په دغه منطقه کې یې بیانوي نو دا د نوعیت په اعتبار مکیه دی ده چې مکیه دی مضامین یې تشته خپله معلومېږي ولې په مکه کې مکالمه د چا سره ده خاص مشرکات دا در رسکاله پیغمبر علیه السلام د مشرکانو سره مقابله وکړه وکړه وکړه چې اخر دی مجبور کې وجهته چې وطن ور پیږی ځنی ولاړ. نو خود چې دا سورتونه چې د قران دی ډیره برخه چې شته تقریبا شپږ اتیا سورته د مکیه په دې یو سل سوار په سورته په دې شپږ اتیا سورته کې چې دی مقابله د مشرک ده، د الله پر وحدانیت ور سره ژغیږي، پر رسالت ور سره ژغیږي، د قران کریم پر حقانیت ور سره ژغیږي، پر بعث بعد الموت ژغیږي. بس دغه مضامین پکې څېړل کېږي، ځکه مقابله د دغو خلکو سره ده. مدینې ته چې پیغمبر علیه الصلات وسلام ولاړ، یو خیال کې اسلامي حکومت جوړ کړي، هلته اسلامي ټولنه جوړه شوه. په هغه کې آیاتونه د احکامو ډېر راځي، بره حکومت نه دي، حکومت کې قانون ته ضرورت څه، په غله بد څه کوي، په غیبت والا بد څه کوي، په بهتان والا بد څه کوي، په شراب والا بد څه کوي، بیا نو د احکامو ضرورت دي. نو اکثر احکام د شریعت چې دي په مدینه شریفه کې نازل شوي دي، دغه احکام چې د توحید او د عقیدې سره اړه لري، دا په مکه شریفه کې نازل شوي دي. نو دا سورت چې دي مکیه ده. د آیاتو مقدار چې دی چې دا نو څو آیات دی، نه پنځوس آیاتونه دی، لري درې رکوګانې لري. دا د دغه سورت معرفي سو چې د قرآن په دغه ځای کې دی واقع دی، چې څلور څلویښتم نمبر لري. بل بیا مضامین دي چې په دې سورت کې مضامین کم مضامین بیانیږي. اول مضمون چې په دې سورت کې بیانیږي رسالت او توحید. د پیغمبر علیه السلام رسالت الله تعالی ردی چې دا زما رسول دی، دا دروغجن نه دی چې د ځانه دعوه کړې ده، مال یې ژلی دی چې ورسه خلکو ته خبره وکړه، هغه مې د خپل رحمت او مهربانۍ د لارې لېږلی دی، کنه د خلکو پر الله څه حق چې رسول بورته رالېږي. الله وایي دا زما مهرباني ده چې پوه کړم چې دغه د خیر لار ده، دغه د شر لار ده، نو رسول مې راولېږي. د الله وحدانیت پکې راځي، چې الله پاک واحد لا شریک ذات، ام صفات وحدانیت بیانېږي، ام په صراحت وحدانیت پکې بیان شي. دو ام مضمون چې راځي وعید دی، د عذاب ذکر کول، د عذاب وعده ده، د هغه چا دپاره چې هغه د توحید څخه انکار کړي، نو د هغو دپاره سرزنیش پکښې کې بیانیږي. دریم مضمون چې راځي د دغه وعید او سرزنیش تاکید کوي الله تعالی په چا سره؟ په ذکر کولو سره د ځینو اقوامو سابقه، او ځینې اقوام سابقه ذکر کوي. په هغه ذکر سره الله تعالی د دغه خبرې تایید کوي چې دغه منکر ته وعید ګوري، عذاب ګوري، لکه هغه اقوام ته چې عذاب ورلر ورکول شوی دی. څلورم نمبر چې دی منکرین د بعث بیانې، چې ځینې انسانان په دا مکه کې دا رقم دي چې د بعث منکر دي، اګر چې اوس په ګرده مځکه کې شته چې د بعث خلق منکر دي. په هغه وخت کې چې مکالمه د دوی سره وه، نو دغه منکرین د بعث بعد الموت دا ذکر کړي. پنځم تهجد دی د دغه خلکو دپاره چې د بعض بعد الموت څه منکر کېږي، د هغو دپاره یې تهجد ذکر کړی دی. په چا سره؟ په اهلاک د بعضې اقوامو، چې الله وایي دغه خلک لکه ته شي په دې مځکه کې وما ګرځو ته اهلاک ورکړي، هلاک مې کړه، مړې مې کړه. شپږم نمبر چې دی هغه د دې بعث وقوع بیانې، چې دغه بعث بعد الموت چې دی، دا مازې خبرې نه دي چې مسخرې خلک یې سره کوي، دا یو ورځ والله چې واقع شي چې ګرد انسانان به د مځکې څخه راووځي، ژوندې به شي. نو دا وقوع یې بیانوي چې دا خامخا کېدونکې ده. اووم نمبر چې دی د دغه وقوع وروسته چې دا د بعث بعد الموت واقع شي، د هغه واقعات چې انسان چې راژوندی شي باره نو څه کېږي، باره نو روان دی، ځغلي د حساب د کتاب میدان ته، حشر و نشر دی، عمل نامه د وطولو ته راځي دی، هغه ځینې واقعات دلته بیانېږي د دغه بعث بعد الموت وروسته. نو دا بله مسله چې سول په پای کې چې دی، لکه دلته چې دا ابتدا په چا سره وسو؟ د رسالت په بیان سره. د پای ختم چې دا د سورت بیا پر رسالت ختم کیږي، یعنی رسالت دلته خورا مهمه موضوع ده. مهمه مسله چې په نور څه کنه پیږي، په خبرو کې مې اورېدلې، اول مهم خبرونه بیان کړي، چې ګرد خبرونه په تفصیل خلاص شي، هغه مهم خبر بیا په لنډه توګه په پای کې کښېږدي. دلته په سر کې رسالت یې سورت چې ختم کیږي، په پای کې بیا رسالت رسول علیه الصلوات والسلام بیان کړي. بلې نو ربط سو، دا خو د جسورت مضامین سو. د جسورت رابطه ما قبل سره په چیش کې دی، هغه ما قبل سورت چې وو هغه هم د الله تعالی پر رسالت او پر توحید باندې دلته ختم سوی. ونو د رسول علیه السلام رسالت چې وو او د الله تعالی هغه وحدانیت جو د الله تعالی وحدانیت خو او هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم د سوره تیم نون و تبارک الذی خدا ګرځ وحدانیت کی بیان دی او د نبی علی صلوات و سلام رسالت چو هغه فجزه کی الله تعالی بیان کړی وو چې وقیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون والاله د پیغمبر پر دغه خبر ام خبر دی چې دغه شکایت و الله تعالی ته کی چې دا قوم خو ایمان نه راوړي او الله تعالی فصفح عنهم والتدلی سمخوار او خدغه دی الله ود ته ګرځي خو رسول دی خبر ورته کی وقل سلام او تور توه پیغمبر ورته بس سلام دی بالا به کار نسره لر نو خغس ایمان راوړي فسوف يعلمون جر دی شدی به پوس ول سر بیا ته ډیر دغه مکه معنا حزن مکه دی به خپل جر دی چ پوس نو د رسالت خبر او د الله تعالی د وحدانیت خبر دواړي د هغه صورت پای او دغه د رسالت د الله د وحدانیت خبر د جر صورت سر دی نو دا هغه پای او د سر په مضمون کې سره برابر سره بچی دي سره رالی نو وس ترجمه ته به متوجه شو شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک الرحمن چې دی رحمت کوم کی دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی لوی رحمت کوم کی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر خبرې ته متوجه شې بسم معنا شروع نه ده شروع کوم به مخکې ژوند شروع کوم بسمه په نامه سره د بسمه معنا دغه د په نامه سره دغه ترجمه چې ده څوک څوک یې غلطه کوي بسمه شروع کوم ورته چې بسمه معنا په نامه سره شروع کوم خو هغه پټ متعلق دی چې د بسمه توري تعلق سره نشي د عربي ګرامر د لارې څخه شروع کوم بسمه په نامه سره حامیم دا توری دلته وویل د دې په باره کې بس عام مفسرین حق خبر دغه ده چې والله اعلم بمراده بذلک الله تعالی په خپل مراد په دغه تورو خبر دی چې څه مراد دی یعنی ترجمه یې څوک نسی بیانولای که په ځینو تفسیرو کې د دې ترجمه ذکر سوي هغه یو حقیقي ترجمه نه ده یو نوع تاویل دی ولر ورکی حق ترجمه چې د عام ټول مفسرین پر دغه متفق دي چې دغه مقطعات توریت مقطعات وایي لکه د سوره بقره په سر کې چې الف لام میم راغلي دي دغه سنور سورتونه دي نو دا مقطعات چې پکې راغلي په دغه سورتو کې د ټولو مقطعات ترجمه چاته نه ده معلوم دا د الله او د رسول ترمنځ یو راز دی په ورځ قیامت به د دې ترجمه ښکار شي مگر حکمت معلوم دی چې شنو ترجمه کنه د مرمو د څه د پاره وایي چې په ترجمه یې نه پوهېږم یو حکمت په کښې کې دی یو حکمت چې عام خلک په دغه باندې پوهېږي هر صورت کې موږ په دا سر کښې مقطعات راغلي دا وایي چې الله تعالی و خلکو ته د قرآن کریم د دغه ترکیب و د دغه ترکیب چې الله تعالی ورته ورکړی دی هغه ادرس یې ورښیي چې که څوک نه مني چې دغه قرآن کریم د الله کلام دی حامیم مخ ته ورسي چې هغه ح په کښې کې راغلی ده هغه میم چې په کښې کې راغلی دی هغه خو د الف با د تورې د قاعدې هغه اوله صفحه ده چې هغه اتهویشت تورې په کښې کې رسوي الف با ته چې دا د هغه تورو څخه جوړ دي نابلده شی نه دی په کښې کارول سوی چې ته دلته نابلده شی وکارول سوی دغه اتهویشت تورې دي قرآن ځینې تعلیف سوی ترکیب سوی دی ورلاست دو آیات جوړ کړه درې آیات جوړ کړه او الی یوم القیامه ورلاس داسې نه دی چې براوته وده بیا نور خلک پیدا کېږي پوهان وي چې پوهان پوهان یې بولي هغه په عربیت یې پوه خلک بولي شاعر یې بولي عجیب یې بولي ورله دی لاسې چې رسول علیه الصلات وسلام اعلان کړی دی د هغې ورځې تر ننه پورې د قرآن هم سری چا په یو آیات هم نه ده کړی چې معنا ورسره کښېږي ورسره برابر دي سي نو د دې ټولو مقطعاتو حروف چې د سورتو په سر کې راځي بس ترجمه یې نه ده معلومه حکمت یې معلوم دی حکمت هغه راز سر یې دغه دی هغه نو چې دی تفسیر بیضاوي شریف بیخي ډېر بیان کړي دي دغه یوې د عوامو پر دماغ ښه جوړ دی چې به پوهېږي چې الله پاک ادرس درکوي چې قرآن کریم د کومو حروفو ترکیب سوی دی هغه په هغه مخکې حاج میم دا چې ذکر سوي دي یا نون نون چې په کښې راغلی دی نون اولقلم او مایسترون نه دی په هغه صورت نون کښې راغلی دی چې یا ورسې هغه ته یا د مثال پر الف لام میم چې هغه الف په کښې دي چې هغه لام په کښې دي چې هغه میم په کښې کې دي کاف ها یا عین صاد دغه چې دي دا هغه مخته واسي چې دغه حروف په کښې کې دي معنا د الف بې د مخ ادرس ګای په ح میم در کوي ګای په الف لام میم در کوي په دا مقطعات ستورو باندې فقط په دغو تورو ادرس تاته ښیي چې د هغه څخه جوړ دي پسې والکتاب المبین والکتاب الله عز وجل وایي قسم په دغه کتاب المبین چې ډیر واضح ښکارا دی خدا غدی په پویلی زاد الله تعالی کلام هیڅ اغلاق پکې نشته. نو په دغه کتاب دې ما قسم کدا هیڅ په خبره پویږو او د قسم لپاره دی لکه مرشد د الله تعالی په نامه قسم خلو څنګه وای والله خو او د قسم لپاره دی پر داخلي کې. نو دلته علاوه وای ول کتاب په دغه کتاب المبین چې ډیر واضح ښکارا دی په دغه جز ما قسم په کومه خبره باندې سړی چې قسم اخلي خو هلته یو مهمه خبره یې براغه پسېږدي هغه دغه ده انا انزلناه فی لیله مبارکه. انا بې شکه موږ انزلنا نازل کړی مو دی موږ هو دغه کتاب فی لیله په داسې یو شپه کې مبارکه کې چې هغه برکتناکه ده د برکتو ډاکه ده د څه خاطر مو نازل کړی وایم انا بې شکه موږ کنا موږ منذرین بیرونکي د خپل رحمت د مخې چې مهرباني مو پر بندګانو باندې نو موږ غوښته چې دی وی بیره و خبره کو چې په مخ کې چې دی دا لاره داسې د امن ډکه نه ده چې ته خوشحاله چې هر څه چې مې کول بس امنیت نه نه په مخ کې داسې خطرناکه شیان راځي لکه دوزخ پولیسرات ټولو ترازو د دغه خاطر چې خلک وسله خبر کو آگاهي ورلره ورکو نو ځکه باره په دغه شپه کې دغه قرآن کریم نازل کی چې انذار خلکو ته ورکول سي آگاهي او خبرتیا ورلره ورکول سي کدا چې په دا مضمون پوتې سپویږي ته که متوجه سي ملاقاري انا کنا منذرین دغه ان انزلناه د پاره لکه یو قسم علت چې نو ولګي نازل کړی وم خو انا کنا منذرین انا به شک موږ کنا موږ منذرین بیرونکي او خبرونکي د خلکو چې خبر ورکړي څنګه ورکړي خو مجبوره چې هغه پروګرام چې الله عز وجل د دوی دپاره په تقدیر کې لیکلی دي چې هغه ور وړاندې کړي نو خبرې کړي نو په تقدیر کې یا دوزخیان دي یا څوک دي یا جنتیان دي نو چې دغه ته ځي خو ده ته به یو نوع اختیار وکړي لارې به دواړې ورته ږدي چې اوس دا چلی که دا چلی دا انا بېشکه موږ انزلنا ترجمه به نو داسې وکړو انزلنا موږ په یوه پلان نازل کړی دی هو دا قرآن یو تنزیل دی د قرآن کریم یو انزال دی د قرآن کریم انزال یې دغه دی چې په یوه پلان مجموعه یې راواخلي نازل یې کړي تنزیل یې دغه دی چې ټوټه ټوټه نو قرآن کریم خو مځکې ته ټوټه ټوټه راغلی په یوه پلان باندې خو نه دی راغلی ولې د رسول الله علیه الصلاة والسلام د مبارک عمره څخه یې 3 کاله زمانه ونیول نو په 3 کاله کې دا قرآن کریم ته پر تقسیم کړ نو خو لږ لږ نازل سوی دی داسې نو هغه ته تنزیل وایي چې نجمن نجمن دا چې په یوه پلان هغه ته انزال د افعال باب وایي دا خو د افعال باب دی نو انزلنا موږ په یوه پلان نازل کړی دی هو دی د کومه ځای دغه نو هغه انزال دی چې د قرآن کریم دواره کومه نزول یو دا دی چې د لوحې محفوظ څخه د دنیا په اسمان کې چې دی دلته یو خونه د بیت العزت ورته وایي دغه بیت العزت ته دی په یوه پله راوړس دلته کښېښه ورس د دنیا د اسمان څخه نو بیا رسول الله علیه الصلاة والسلام ته په 3 کاله کې نجمن نجمال رالی بیا نو په ټوټه ټوټه رالی دغه هغه انزال دی چې هغه د لوحې محفوظ څخه د دنیا او اسمان ته سوی دی نو انا بے شک موږ انزلنا موږ په یوه پلان نازل کړی دی هو د قرآن کریم د لوحې محفوظ څخه و چاته و دغه بیت العزت فی لیله په دې شپه کې مبارکه چې برکت ناک ولی انا د بشک چې موږ کنا موږ و منذرین بیره ونک نو بیره څنګه ورکه چې انزال یو نکه نو دغه خاطر مو د چشکی نازل کی هغه د خپل رحمت ته مخه وزدلته یو پسیبل آیات فيها په دغه شپه کې چې د قران په کښ نازل شوی دی یفرقو فی سلکیجی کل امر هر هغه امر حکیم چې هغه امر خاوین د حکمت او د راز او ټک د شغت غټ مهمه په فیصله ګرځي په دغه شپه کې فیصله کیږي وس دا دوی خبرې چې پر لجوړه کې چې په دغه شپه کې چې برکت نه کده د نازل سوی دی او په دغه شپه کې هر امر حکیم فیصله کې نو دا کوم شپه ده چې معلومه شي ځینې مفسرین رحمت الله تعالی علیهم وای برا وای د دغه شپې څه ده د برات شپې برات چې ورته وای د 15 شپه دغه ځینې مراده د برات میاشت 15 ولی د هغې په باره کې ځینې روایات راغلي دي په هغه روایتو کې وایي چې وایي په دغه شپه د 15 د راتلونکي کال نظام چې دی الله یې ملایکه وته وښي ورکوي چې دغه امر کېږي دا کېږي دا مړ کېږي دا غني کېږي دا مسکین کېږي دا پیدا کېږي دا پر دغه ځای مړ کېږي دا پر هغه ځای پر دې کلي کاختي راځي پر دې باچي راځي دا څه چې عمر چې دي چې په راتلونکي کال کې کېږي د 15 په شپه باندې دا وده ملایکو ته ورکول کېږي ارې ملک ته خپل پروګرام ورکول کېږي لکه سړی چې ډېر کارداران لري وار کاردار ته خپل ځای ور وښيي یو ته ته به سیمیټ دغه ځای راچلې دا بل ته ته به دا کودایو غار دلته وکاږي بل ته ته به ریګ راچلې اړې به ته خپل کار وشي ریړی والا ته ریګ وشي چې گاڑی ریک برابر بل تو پارسلان روشی چې دوغه نه برابر بل تو خشت روشی چې دوغه نه دا دا مازی ما دغه پاره چې دا خبره واضح سي الله عز وجل هم ودا ملائکه ته خبر خپل کارونه دراتلونکي کال دا ګرځ پر یو ځای پروګرام ورلرو کی نو اگر روایت ته چې وګوره نو معلومه ده چې دا پیه یو پر کل امر حکیم چې د لیلۃ المبارکه کنه سره ملګری کی چې دا برکت نه کشفه نو دغه شپه ده چې دا د پنځله شش پد محققین و مفسرین چې وګو کې خپل حکیم علومات رحمت الله علیه هم دی هغه وایي چې دا تفسیر سی نه دی چې دای ته دغه تعبیر پچا کی په پنځله شپه شپه کې د جته سبې قدر شپه مراد چې ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ دا مبارکه برکت نه ک شپه کم شپه د لیلۃ القدر ولی خوای ته الته ماز زعیب پر روایت پیدا کړي پر د قران خپل نست وګره ان انزلناه فی لیلۃ القدر سورة قدر کی چورتا گوری وما ادراک ما لیلت القدر خالت قرآن گواهی پا جور کی چالا وی مرد قرآن پا چاکی نازل کردی پا لیلت القدر کی نو دا داغ لیلت مبارکتین سخت چی این انزلنا و فی لیلت مبارکتین امش بی قدر مرادی کتوائی نو اغبل روای نو روایات سنگ سولا چی داغ پیسالا دا امر خود چکیش داغ پا پینزلسی کی که دلت نو پا پینزلسی کی چی آلت ذکر سوی دی پا روایاتو کی دلت خید داشی بی قدر سر مرگری که چی فیها یفرق و کلو امر حکیم چی داشی بی قدر پشپکی دا امر کل پیسالا کی داغ روایات آغا جی نو دای براوائی چی پا تفسیر دوری منصور که داغ روایات امسلا چی داغ داشی بی قدر پشپا بانی چی دی اللہ تعالی داغ امور چی دی دا یو کال دا فارای و هر هر مدی که داغ پل پروگرام پلا سور کهی اغا امور چی اغا در حکمت و در ازو دک شیانج اغا و دیتو چی داغ پا داغ سکه پشی بی قدر که ورکی کتوانو اغا نو روایت غلط که و یا اغا روایت ام پر زای که اغا مسیدی پا لسی که ام کیجی په چا کې هم کېږي په شبې قدر کې هم کېږي که تودانې بد څنګه کېږي چې دوه واره څه ضرورت وایي داسې دی د پنځلسي په شپه باندې چې دی هغه اندازه چې دغه کارونه په دې کار کې کېږي په لوح محفوظ کې خو ګردسته په دغه شپه ورلیکل کېږي نو هم ګواکې فیصله یې اوس ولیکل سوله پروژه کې په شبې قدر پسې را روان دي په شبې قدر کې ورتسلیمېږي کېدای شي په خبره پوه شي لکه کارداران چې لري منشي ته وایي د پلانې دپاره دغه شیان ولیکه اغه ولیک د پلانې د پاره دغه لیست ولیک اغه ولیک د پلانې د پاره دغه لیست ولیک دا لیست نو بار ورځې وخت شپې وخت چې په ورځ باندې کار شروع کیږي اره او تخبل خپل دستور لره ورک چې دا تطبیق دغه رقم دی دغه څه به شي په قدر مراده کته او اغه روایت دې په صفه بار کې راغل جن خو اغه امر حکیم الته پیسه لکیږي د زایته چې وګوره قران کریم ته نوشته شي په قدر الته مراد کې خدغه فيها یبرق کل امر حکیم خو خود دې غش په صفت بیانې چې معنا په شي په قدر کې پیسه لکیږي نو دویش په پیسه لکیږي دی وای وو اصلي کنه په هغه پنځله سکه کیږي ور کول چې هغه په دغه شپه کې د چا کیږي د شه به قدر کیږي نو اوس په دې لیلې کې مبارکه کنه څه کوم شپه مې مراد کو شه به قدر به ځنی مراد کو هغه څوک به نه مراد وو هغه شه به برات پنځله سې چې ورته وای نو اگر چې مال هغه زینو مفسرونو اخست دي خو راجح په دغه دنو نو چې ترجمه ته بیرته راسو چې فيها په دغه مبارکه شپه کې چې د شه به قدر شپه ده يفرق في سلكيش کل امر هر هغه امر حکیم چې هغه امر سره کوم زی حکمت درازو ډکه د حکمتو ډکه هغه په دغه شپه کې پیسه لکیش و امرا من عندنا دا چې کیج امر دا امر دی من عندنا د نزه څخه زمور علاوه دا خپل پر سر نه کیج دا غز ما د طرفه څخه صادری دا امور چې دا ورکول کیج ملائکه وتنو امر دا امر دی من عندنا د نزه څخه زمور نو دغه امران چې دی دا منسوبه که ملاقاری پا اعنی سره چې یعنی قسم دغه امر دی چې هغه زموږ د طرفه څخه دی دغه امور پیسه لکیږي د بل چا د طرفه څخه نه دی دا زما په خبره پوه شو چې امران نو ولي منسوبه دی چې مال فعل محذوف دی چې ما غمر په نحو کې اعنی وایو چې دا قسم دغه امر دی چې زموږ د طرفه څخه انا کنا مرسلین انا بشک مر کنا مر یو مرسلین لوی جون کې دغه انا کنا مرسلین دغه د انا کنا منذرین څخه بدل رالی الته مخ کې ویل چې مر بیرون کې د خلکو ته دغه اته مو ده کتاب نازل کړی دی د قران کریم نازل کړی په مبارک شپه کې اوس بیا یوم انا به شک مش کنا مر مرسلین لوی جون کې د رسول رسالت چې مر په دې کتاب کې بس بیان یې په سی توحید بیان یې د رسالت خبره دغه مرسلین سره ا دې چې څه په فهمول سو چې به شک مر مرسلین لوی جون کې د چا د مرسلین په فل به نه ذکر کړی معنا رسولان د رسولان هغه د رسالت را لای چې علاوه د رسالت نه ولا خبره نه ده چې دنیا پیدا سوی د مرسلین لوی جون کې د رسولان نو ولې لیږل کیږي دا انذار ودی کیږي چې هغه به بدل من هو دی انا کنا منذرین او دغه بدل چې ان کنا مرسلین موږ لري جون کی دا ولي کیږي رحمتن دا رحمتن مفعول له دی د جاءت دا رحمت الله دا جاءت زما دا رحمت چې پر بندگان می ډیره مهرباني ده چې هم په پټ سترګو په دوزخ کې ونه لوي چې خبر ورته واضح سي دا رحمتن دا جاءت دا رحمت او دا مهرباني من ربک دا رب څخه ستا په دغه خاطر باندې دا ارسال الله پاک موږ د رسولانو کو انه هو السميع العليم وسر د الله تعالی صفات بیانې چې په دې کې تعظیم د الله عز وجل امراسي تعظیم د رسول پاک شکراسي او تعظیم د کتاب پاک شکراسي کتاب ته خپل کتاب المبین ذکر کوي د نبی علی السلام تعظیم څنګه وکړي ان کنا مرسلین الله دا موږ یې ژوند کې خپل سر نه دی درغلی سما استاذ دی پام خو یا چات کوي وې منی خپل عزت څنګه کوي ان هو السميع العليم رب ستاخو چې دی پر اوریدونکو د ارشی دی العليم پر خبردار په هر شی دی نو د درو سوره تعظیم اوس ملاقاتی که خبرې ته متوجه د کتاب چې منزل دی سيري نبي عليه الصلاة والسلام كما نزل عليه دي انزال پر دسوي دي دا الله عز وجل چه اغم منزل دي ام دا منزل تعظيم دي ام دا منزل عليه دي ام دا منزل دي منزل دا قرآن دي دا قرد تعظيم پر شوشو الفاظ باني وكي فس يا الله تعالى اخبر صفت دا وحدانيت بياني جبل جاتا عبادات مكة ودا سميع العليم ورسوه رب السماوات والأرض ربي چه دي پالونكي دي روزونكي دي متصرف دي السماوات دا اسمانو والارض او دمزكي وما او دا اغر طول مخلوقات بينهما شفا ما بينسك دا جمزكي و دا اسمانو جي دا دوغو طول رب رب مانا خالقه متسريفه مربيه دا اغر دا دي شن نوش دا دا الله تعالى اغا تعزيمي صفات جي خدا اغر دا توحيجي صفات ام جي نخو توحيجي صفات سمانا شي يعني دا كمال فبالچاكي ندي موجود ندا ارش اوريدنا چه هو السميع ندا ارش علم چه هو العليم كده ندا جم ذکر د اسمانو د ټولو تربیه او هغه چې ما بینس کې دغه درس یو بل څوک ساجدا کارونه کوي نو د صفاتونه واحد د دې عبادت الحق واجد د بل چا باید ونسی ان کنتم کچیر تسیاس موقنین یقین کوونکې کیاس خدا غ صفاتونه په الله تعالی کې د غ صفاتونه و پیژنې خپل بخپل رب و پیژنې ګور ان کنتم شرط و سره کې شاو چې الله تعالی سميع عليم دی رب د سماوات و د مزکې دی او د هغه چې ما بینځ کې دی و ان کنتم کچیر تسیاس موقنین یقین کوونکې کې سړی واقعي په یقین بسګر چې زه حق لار پیدا کوم نو خدا غ صفات الله بیان کړه ته یقین کې په دغه کې فکر په بل چا کې کله موجود خپل بخپل رب و پیژنې پس در دغه صفاتو باندې خو د زمینی توحید معلومه دي او صراحت په توحید کې لا اله الا هو لا نست اله معبود بر حق الا هو مگر ندی ولی خو صفات دا تا واور دغه صفات ګرد توحید دی دا الله تعالی د یو ګڼلو چې دا په بل چا کې نه دی موجود نو یو څوک ځان غول دنګ سره شي په صفات ځان نه پوي الله پاک دلته صراحت کوي چې لا اله الا هو نست معبود بر حق الا هو مگر ندی يحيي ويميت وام يحيي دي جوان دي كوال كي ويميت ودي مر كوال كي داغ إحيا وإماتة تم دالا وتالا صفاتي بلتو كي نس كوالا كده اسم خبر فوسم ربكم ورب آبائكم وربكم على وتالا پالوم كي استس ام دي دس ندي شيء وايز دا اسمانو دمزكو تربية كي ختم فما بينهما كرالي دمزكو دا اسمانو فمانس كي نو پس راحت انسان دا كاسره چه گردي چاة مخاطب اغا سمسر نخلصي باره وشوره چه بابا تاتا وامن نو ربكم الله رب ستس ام دي نو كنية خدا دا مشتي زمج دا پار رب والي خدا كما زيام ثابت دا اغا رب السماوات والارض سنو ثابت وما بينهما خو مجم دا اسمانو دمزكو ما بينس كي نگرزو كنو گرز مگر پس راحت يتن بيه ورقا چوا مستس رب ورب آبائكم الأولين ورب او رب دي آباء دبلروكم ستاس الاولين چه لمراني دي دي سنه چه علاية وازي ستا رب دي دا ستا تيري پيري چه دي زدر آدم عليه الصلاة والسلام فرده گردو رب دي نو چه در طول رب دي دي ستا رب دي دا اسمانو دي دا مزك دي دا ما بين زشانو دي سميع و عالم دي نو زماري پر کم خوازي خو احيا و اماتات جم دا پلاس كي دي نو الله پاك معبود برحق دي بل معبود نسلنو نو دا طول دلائل چه وران جسول د دلائل او تخازا خدا د چ د مکی مشرکان ټول حلقه به گوش راغلی وای او رسول الله صلوات و سلام تی ویلی وای چې اشهد ان محمدن عبده و رسوله د لا اله الا الله شی دی ور کړی وای چې خدا یو دی مشرکان دا شرکان باطل چې مشرکان یې دري او ته په حق رسول یو خدای دلائل داسې دلائل وړاندې سوله د رسالت غیم چې انا کنا مرسلین هغه دلیل یې وړاندې سوله الله ولي رسولان یې ژلي ول رحمتا من ربک دا جاته د الله د مهربانۍ چې د انسانانو سره وکړه چې رسول یې راولېږي هغه انذار چې منذر الله تعالی دی چې الله موږ انذار کوو نو رسول مو راولېږي هغه رسالت دا د الله تعالی وحدانیت چې بیان شو خدای به دواړي ګواهي ورکړي وای راغلي وای مګر الله وای برعکس دي څنګه دي بل هم فی شک بل دې شه د هم دې په شک په شک کې چې دغه نه دلایل سره سره چې واورد لا و نبی علی سلام تم د شک وسترګ ګوري چې رسول به یې کبه نه د الله تعالی وحدانیت هم د شک په سترګ ګوري چې وسره به وحیدی کبه د بتان مو سره شریکان قبرونه به مو سره شریکان نو الله پاک دې دغه نه صفه صفه د دلایل سره پراغ سره بیره چې تقاضا دا و چې ټول مال حلقه به ګوش راغلی و تسلیم سی وای دې څه کې بل دې شه د هم دې په شک فشک دی یلعبون بازی کوونکی په داغه آل کې ام رخشند وې سره یو یو ته دته ګوره ابل ابل ته دته ګوره دې څنګه بیان کی لعب لام په ګړې یو خې شک دی شک دا زړه شې دې شپږ شک مند بل په ظاهر پر بازی یې راوړی پر خبرو باندې ای وسو اتی مې ابو طالب مشته و جوړ دې نصیحت راته کې د خدای دا اسمه زاد لکه یو ځای چې کمزور اسرائیل مشر کې بار خلک نو د خدای حکومت دی اوس پر ما مشر مانا دا خو بخی بعید خبر دا تس اکدر لو دی دا پیغمبر علیہ السلام پا بارکیم دا غسی رخشند آمیزه دا غسی بازی دا غسی خندای و توی کتکا جا جورو جا لای دا دوارو تا تعبیرو کمی دا زر خبر چی بل هم فی شک امی اغا زایر پیس قپا سادا دی چی یلعبون بازی کون که بازی کی نو دا دا نن ورز درسو اغا دا سورت معارفین پکشی کرال اغا دوا مزامین چی پا سر کی مولا زید رسالت غی دا لا دا وحدانیت غی دا تیر درس پا پای کم دا غا و دا غیرابت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.